NPO Radio 1 met Rutger Kastriker. Vanaf het Scheveningse strand praat ik straks voor Poon Zomergasten met de meest succesvolle uitgever van ons land, Marieke Derksen. Een vreemde eend in de bijt in haar boekenwereldje en ja, ook de dochter van. Je zal het maar iedere keer zo horen als je geïntroduceerd wordt. Ze zit nu heel hard te lachen, maar de vraag is of ze het ook echt leuk vindt. Ik ga een uur lang met haar praten, maar nu eerst het nieuws van 6 uur met Juri Stubenitski. De daling van het aantal coronabesmettingen zet door. Bij het RIVM werden afgelopen dag ruim 4600 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er zo'n 600 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests dus ook. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld ruim 6400 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een derde minder dan de week daarvoor. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis nam vandaag toe naar 533. Er liggen nu 134 coronapatiënten op de intensive care. Bulgarije scherpt de inreisregels voor Nederlanders aan. Vanaf morgen kunnen toeristen alleen de grens over als ze volledig zijn gevaccineerd, een herstelbewijs of een negatieve PCR-test hebben. Ook in Noorwegen gaan morgen strengere regels gelden voor Nederlandse reizigers. Wie niet volledig is gevaccineerd, moet bij aankomst 10 dagen in quarantaine. Een negatieve test of een herstelbewijs accepteert de Noorse overheid dus niet om het land binnen te komen. De eerste 3 dagen moeten mensen doorbrengen in een hotel dat door de Noorse overheid wordt aangewezen. En wie op de 4e dag een negatieve PCR-test kan laten zien, mag de rest van de quarantaine op een andere plek uitzitten. Bij protesten in Frankrijk blijken gisteren 29 politieagenten gewond te zijn geraakt. Er zijn 71 mensen aangehouden. Zo'n 160.000 Fransen demonstreerden tegen de Franse gezondheidspas en tegen de vaccinatieplicht die de regering wil invoeren voor bijvoorbeeld het zorgpersoneel. De rechtbank heeft 2 boetes vernietigd die waren opgelegd voor het niet dragen van een mondkapje in de metro van Amsterdam. 2 passagiers hadden bezwaar gemaakt tegen hun boete van €95... omdat de handhavers niet eerst hadden gewaarschuwd. De rechter vindt dat ze de gelegenheid hadden moeten krijgen om alsnog een mondkapje op te zetten. Honderden mensen zijn vannacht geëvacueerd vanwege bosbranden op Sardinië. De branden bereikten vannacht het westelijke plaatsje Cuglieri. Sommige evacuees mochten vanochtend weer terug naar huis, hoewel de branden op Sardinië nog niet helemaal onder controle zijn. In Amsterdam is fotograaf Eddy Postuma de Boer overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse fotografen. Postuma de Boer begon zijn carrière in 1948 als fotoassistent bij het ANP. Daarna werkte hij voor kranten en weekbladen. Postuma de Boer ging de hele wereld over en legde in meer dan 80 landen het menselijk leven vast. Zo volgde hij onder meer de opkomst van de jongerencultuur met de jazz- en rock'n'roll muziek en ook de sociale onrust van de late jaren 60 en 70. Ook maakte hij veel portretten van beroemde schrijvers en muzikanten en werd zijn werk tentoongesteld. Eddy Postuma de Boer was 90 jaar. De Nederlandse hockeymannen hebben in de groepsfase van de Olympische Spelen met 5-3 gewonnen van Zuid-Afrika. Tegen de verwachting in kostte het de ploeg van bondscoach Max Caldas veel moeite om de laagst geclasseerde ploeg op de Spelen te verslaan. Na 20 minuten stond Zuid-Afrika voor met 3-0, maar de Nederlanders wisten het tij dus nog op tijd te keren. Het weer, er trekken enkele pittige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en plaatselijk veel neerslag in korte tijd. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Morgen opnieuw wat onweersbuien, dan wordt het 20 tot 24 graden. Op de boot naar Engeland hoorde ik FC Utrecht supporters op serieuze toon met elkaar overleggen of ze me overboord zouden kieperen. Toen ben ik wel even bang geweest, ja. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké. De waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. NPO Radio 1. Zomergesprek met Rutger Kastrikum. Welkom vanaf het Scheveningse strand, waar het na een mooie zonnige week vlak voor de uitzending ineens begon te regenen. Nu is er weer zon, maar we zitten al binnen waar het bloed en bloed heet is. Ja, je krijgt wat je verdient, hoor ik dan wel eens. Tot 7 uur praat ik hier bij mijn stamtent Patagonia Beach met de meest succesvolle boekenuitgever van ons land. De afgelopen jaren werden honderdduizenden boeken verkocht die zij uitgeeft met de titels als Gijp, Kieft en Snijder. Tot ergernis overigens van velen binnen de boekenwereld die vinden dat zij wel serieuze boeken schrijven en uitgeven. Het meest recente succes van haar uitgeverij is de biografie over haar vader Johan. Inmiddels staat het boek Derksen in meer dan honderdduizenden boekenkasten. Marieke Derksen, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Nou ja, bloedheet. Nog even niet zo lang geleden kwam jij hier helemaal verregend binnenlopen in je zomeroutfit. Ik zit te soppen in mijn gimpen, maar ik doe net of het zomer is. Jij riep ook meteen, de glamour hangt niet zo aan mij. Dus, dan mag je een dagje naar Scheveningen en dan kom je in een zuipende regen aan. Denk, het wordt nooit wat. In de intro riep ik natuurlijk ook al gelijk dat jij de dochter van bent. Hè? Waar ik me dan zelf denk ik wel best wel aan zou irriteren. Heb ik het toch maar wel ook wel gedaan. Hoe kijk je daar eigenlijk aan? Vind je dat irritant of ben je daar trots op? Nou, ik heb er ooit wel aan gestoord. Maar het is wel een stuk minder. Je bent niet meer alleen de dochter van. En ik moet er ook wel om lachen. Kijk, het kan altijd veel erger. Nou zeg jij, ja wat dan? Nou, Stalin. Stalin zou een stuk erger zijn. Alleen Stalin is erger dan Johan Derks. Dus ik vind het niet meer zo erg, nee. Zullen we eens eventjes, omdat jij zelf natuurlijk ook wel bekend staat om jouw gepeperde mening, zien we regelmatig ook terugkomen wel op Twitter, eens eventjes door de week heen lopen en er een paar highlights en toch ook wel echte dieptepunten uithalen. Te beginnen naar dieptepunt natuurlijk Peter R. de Vries, ja. De uitvaart. Deze week had je zelf de behoefte om naar Carré te gaan om afscheid te nemen? Daar ben ik niet zo van, om dan met een hele grote groep mensen iets te doen. Maar ik merkte wel dat ik bij die uitvaart, ik heb denk ik 10 minuten naar die foto zitten staren van die kist in Carré. Dat ik het gewoon niet kon geloven dat hij daar dan ook echt in ligt. Ik ben nog helemaal in de ontkenningsfase. Ik kan niet geloven dat hij er niet meer is en de reden waarom hij er niet meer is. Nee. En ik ben wel zo'n junk vanaf de avond dat ik hoorde dat er wat was gebeurd. Dat je non-stop maar dat nieuws aan het checken bent. Ja. Van hoe is het met hem? Wat is er aan de hand? Het is bij mij wel echt ingeslagen. En ik kende hem ook helemaal niet persoonlijk. Dus voor de mensen die hem ook maar enigszins persoonlijk hebben gekend, dan moet het vreselijke weken zijn. Ja, zoals het werd geloof ik ook aan tafel gezegd bij VI, van het was een familielid eigenlijk voor iedereen omdat hij zo lang op de buis was. Hè? Dat gevoel van dat je toch wel iets met hem hebt, ook al kende je hem dan niet. Nou, maar ik denk dat iedereen wel wat met hem had. Of je stoorde je aan hem een beetje, maar dat is ook heel erg lekker, mensen om je aan te storen. Dus dat vind ik heel fijn. Maar hij was wel iemand met een mening en met een karakter en die hebben we niet zo heel veel. En dan heeft hij ook nog heel veel dingen bereikt. En ik denk dat het een heel groot gemis is. Nou, jouw vader is natuurlijk dan ook wel, komen we toch weer op jouw vader. Maar dat is natuurlijk ook iemand met een, dat is natuurlijk ook een character. Heeft dan niet zoveel bereikt, dat niet. Maar nou, zo'n een uitgesproken mening. Ja. En ben je daar dan niet bang voor? Dat als er zoiets met Peter R. de Vries gebeurt, dat je denkt, ja, Johan, doe maar even iets rustiger, pap. Ooit is dat opgekomen, dat was toen na de moord op Theo van Gogh. Toen zei iemand dat op tv, van wie is de volgende? En toen dacht ik er voor het eerst aan. Maar die houdt zich natuurlijk bezig met randzaken. En Peter R. de Vries hield zich bezig met echt maatschappelijke dingen. Dat is sowieso veel belangrijker, veel zwaarder. Dus ik ben er niet bang voor. Ander groot nieuws deze week was natuurlijk Louis van Gaal. Nou, vind je het niet heerlijk? Wel, ja, daar was ik dus benieuwd naar of je dat... Ik heb daar zin in. Ja, waarom? Louis van Gaal hoort denk ik ook in dat rijtje thuis. Want mannen waar je enorm aan ergert. Maar als ze niet meer op tv zijn, denk je... Oh, wat is het allemaal saai en wat is het vreselijk. Ja. En nu komt Louis weer terug en ze hebben hem gevraagd. Die arrogantie zal nog wel een trapje hoger zitten. Nou, dit wordt genieten, toch? Ja. Dit wordt geweldig. En in Sportivo op zich? Daar heb ik helemaal geen verstand van. Oh, nee? Nee, ik weet mijn god niet welk systeem ze moeten spelen. Of dat hij de beste coach is of wat dan ook. Ik kijk alleen heel erg uit naar de interviews, de persconferenties... en het nog grotere opgeblazen ego van Louis van Gaal. Ja, dus amusementswaarde. Ja, en die vind ik waanzinnig bij hem. Want daar komen we ook natuurlijk gelijk op het volgende punt. Het is wel jouw wereld. Jij bent uitgever. En als je de boeken ziet die jij uitgeeft... waar jij steenrijk van geworden bent... Ja, nee, niet dus. Dat kunnen we meteen weer uit de wereld aan. Ik zit hier... Als ik steenrijk rijk was geworden, had ik hier niet met jou gezeten op een zondag. Dan had ik lekker in Zuid-Frankrijk gezeten. Maar hartstikke leuk, hoor. Maar je hebt wel allemaal boeken. De titels zijn allemaal voetballers, hè? Kieft, Grijp... Dat verkoopt gewoon wel het Schneider. Best. Schneider. Het verkoopt in Nederland gewoon de best voetbal. Maar je hebt er helemaal niks mee. Dus je weet niet hoe het spelletje gaat. Ik heb wat met de cultuur. Ik bedoel, wij maken ook geen boeken over het systeem wat ze spelen. Nee. Want dat vinden alleen de hardcore fans leuk. Maar uiteindelijk gaat het nog om de voetballers en om verhalen en om de cultuur eromheen. Maar de kleurrijke types, daar hou jij van. Dat maakt toch alles leuker. En dat maakt, vind ik, voetbal ook een stuk leuker. Maar is dat voor jou ook een criterium van de boeken waarvan jij zegt van nou, daar ga ik mee aan de gang. Of ik wil heel graag dat dat boek er komt. Het moet dan wel iemand zijn dus die kleurrijk is. Nou, dat is leuk als dat gebeurt. Maar kijk, hij heeft al een boek gehad. Maar als Dennis Bergkamp, dat is natuurlijk de meest saaie voetballer uit Nederland ooit. Ja, Arjen Robben. Ja, maar wel van de beste. Dus ik ben wel zo hypocriet dat als zij voor de deur staan, dat ik ook sta te juichen, hoor. Ja, ja. Dan maar een iets minder spannend verhaal. Ja? Ja. En waarom dan? Want hele grote namen zijn ook wel interessant. Maar omdat je dat zelf gewoon lekker vindt? Omdat je dat? Lekker... Ja. Arjen Robben weet ik niet hoe populair die is. Maar die is natuurlijk heel sympathiek omdat hij terug naar Groningen is gegaan. Die blijft heel erg die Hollandse sympathieke jongen. Ik denk dat dat ook wel aanspreekt. Je hoeft niet altijd in de kroonluchters gehangen te hebben en een verslaving. Het kan ook de sympathie zijn die mensen voor je hebben. Waardoor ze iets over je willen lezen. Is het dan ook met een reden dat het dan allemaal voetballers zijn, die namen waar jij dan boeken over uitbrengt? Want Henny Huisman, oké, dat is dan de laatste die, waarvan Kon ik denk... Kon die helemaal niet voetballen? Nou, dat denk ik niet, nee. Ja, nou, daar ligt het dus aan. Wat ligt waar aan? Nou, dat hij niet een super bestseller is geworden. Nee, het verkoopt niet. Nee. Het verkoopt niet. Nee. Maar voetbal, je merkt gewoon wel dat de meeste mensen nog daar het meeste in geïnteresseerd zijn. En daarna heel snel wielrennen. En andere sporten vinden mensen nu bij de Olympische Spelen wel leuk. Maar als de Olympische Spelen over zijn, dan houdt dat ook heel snel weer op. Maar je kan ook buiten de sport, zou je kunnen kijken. Ja, daar ben ik wel meer mee bezig. Ik heb heel lang alleen maar sport gedaan. Maar we gaan nu ook wel iets meer naar Patty. Patty Bart natuurlijk gedaan. Oh ja. Maar dat vind ik gewoon een heel leuk wijf. Ja. Wat meer muziek, wat meer naar de entertainment. Omdat je kan Johan en René van de Gijp en zo... zijn voor een heleboel mensen al niet eens meer voetballers. Wie staat nu op jouw nummer 1? Ja, dat is al 10 jaar. Is al 10 jaar Frank Rijkaard. Oh ja, dat heb ik begrepen. Ja, dat las ik je. Maar als hij het zou doen, zou ik teleurgesteld zijn. Maar ik vind dat zo'n fascinerende, leuke man. Ja? Maar die moet dat nooit doen. Want hij is juist dat enigma. Die mooie, karakteristieke, mysterieuze man. Ja, ja. Dus zou hij diep teleurgesteld zijn als hij doet bij een ander. Bij mij zou ik het prima vinden. Maar... Ja, ja, ja. Want jij hebt, wat is het, theater, media en televisiewetenschappen gestudeerd? Theater, film en televisiewetenschappen. Oh ja. In Amerika, hè? Nee, gewoon in Utrecht. Oh. Ik heb middelbare school in Amerika gedaan, het eindexamenjaar. Okay. Want wat ik me afvroeg is, hoe rol je dan hierin? Want het is wel iets totaal anders. Is het dan toch op de bagagedrager van papa geweest? Nee, ik ben gevraagd met boeken door Mattie van Kamman. Een oud-Oranje journalist en ik werkte met zijn zoon. En zij zochten met een klein uitgeverijtje, die het heel goed deed trouwens, de Buitenspelers in Rotterdam. Hadden ze 3 kerels en daar zochten ze iemand bij die een beetje bij de mannen paste. En niet op een functie zat te zeuren en mee kon lachen met de jongens. Ja, ja, en dat ben jij. En toen hebben ze mij gevraagd. Ja. En ik, toen heb ik ja gezegd. En zo is het begonnen. En hoe komt het dat jij dan een type bent dat zo, dat dan, nou, met de mannen mee kan lachen? Ja, maar dat zit denk ik in je karakter. Ik vind die jongenssfeer altijd wel leuk. Komt het ook van huis uit? Ben je ook zo opgevoed? Ja, ik denk het haast. Want waar komt het anders vandaan? Want ik heb nooit gevoetbald. Ik heb nooit in zo'n team gezeten. Maar er waren wel altijd mannen en jongens over de vloer. Ja, ja. En dan krijg je toch een beetje dat soort humor. Wat harder, niet zo zeuren. Ja. Dus zo ben ik erin gerold. Voetbalhumor? Nou, ik vind voetbalhumor als dat pissen is in een shampoofles. Dat is niet mijn soort humor. Maar voor mij mag humor wel raak zijn. Ja, ja. Je mag wel mensen in de zeik nemen. Ja, dat is het leuke van humor. Ja. Maar die echte platte voetbalhumor, nee, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, want er is bedoel, die tijden die zijn natuurlijk wel veranderd. Hè? Want wat jij zegt, dat kan natuurlijk wel steeds minder. Hè? De grappen waar je grappen over wil maken, die moet overal wel een beetje mee uitkijken. Vind je dat moeilijk? Ja, vind ik heel moeilijk. Vind ik echt een probleem. Dat je ook, maar ook met tekst in boek, hoor, dat je ineens discussies hebt van, kan dit woord nog wel? Ja, oh, eigenlijk ja. Is dat bizar natuurlijk. Het moet allemaal kunnen. En zeker met humor. Ja, dat is voor de... Voor iedereen denk ik nu een probleem. Waar maak je grappen over? Gelukkig heb ik een vriendengroep die... Wij maken alleen maar vrouwen die alleen maar keiharde grappen over elkaar maken. En dat lucht wel heel erg op. Ja. Dat je dat nog kan doen. Maar ja, dat is dan intern, hè? Want ik herken dat ook met mijn vrienden. Daar gebeurt het natuurlijk wel. Maar dan is het wel altijd van, ja, waar kan het niet meer? Maar heel vaak is het ook zo dat de grappen die dan eigenlijk niet meer kunnen... zijn vaak wel het leukst. Die zijn absoluut het leukst. Maar we moeten het niet opgeven. Je moet de grappen wel blijven maken. En ook alle shit die je daarna over je heen krijgt... Ooit zal het toch weer overgaan. Ja, maar ben je daartoe bereid? Zelf, persoonlijk. Want dat je vader het doet, dat is wel duidelijk. En daarvan kun je ook zeggen van... Ja, die is tegen zijn pensioen aan. Dus die heeft ook niet meer zoveel te verliezen. Nee, die heeft niks meer te verliezen. Nou, ik merk wel dat ik eerder nu bijvoorbeeld op social media iets terugneem. Omdat de reacties zo ontzettend hatelijk zijn. Nou ja, precies. Ja. Dan krijg je zo'n enorme golf aan haat over je heen. Dat je denkt, jongens, het was maar een grapje. Kom op, zeg. En het is zoveel energie kost het die je eigenlijk aan andere dingen wil besteden. Want ik ben natuurlijk daar ook doorheen gegaan. Hè. Toen ik Ponyos maakte, jarenlang, heb ik natuurlijk ook van alles over me heen gekregen. En op het moment dat je dat leuk vindt en dat je dat aan kan... en je denkt, van, nou, dat is ook het spel... Dan is dat te doen. Maar als het op een gegeven moment zoveel wordt... dat het je te veel energie gaat kosten, dan denk je ook van... Ja, nou, lees jij alle dingen? Ik lees het niet. De verharding is zo erg. Het is niet meer dat ze mij een trut vinden als ik iets zeg... maar er worden meteen allemaal rare dingen bijgehaald. Ja, maar dat komt dan ook omdat je dan in de media natuurlijk ook zelf harde grappen maakt. Dus je doet dan mee aan die verharding, hè? Wordt dan gezegd, dat snap ik ergens ook wel. Ja, maar ik vind een grapje maken toch wel anders dan iemand voor racist, pedofiel, dat soort dingen uit te maken. Ja. Dat vind ik, daar zit er een grens. Maar voor iedereen is die grens anders. Maar het is ingewikkeld, maar het moet nog wel kunnen, absoluut. We zitten muurvast in een format in dit uur. Dat heb je misschien al eens gehoord op de zondag bij de Poon Zomergasten. En we gaan nu naar de zomerplaat. De zomerplaat. Elke gast die neemt dan zijn of haar favoriete zomerplaat mee. Hebben we ook aan jou gevraagd. Dus daar roep het maar. Ik heb van The Beautiful South Good as Gold. Dat klinkt leuker, want het is een tussen haakjes stupid as mud. dat is mijn zomerplaat. Oké, en waarom? Wat herinnering heb je daaraan? Nou, het is niet eens een zomerplaat. Want in de videoclip zitten ze met mutsen op een fietsje. Maar het is heel vrolijk. Het is heel... ongecompliceerd. Je hebt wel, gewoon door het leven gaan en op je muil gaan. En maar gewoon wel blijven dromen. Het is ook een beetje hoe je bent, dus. Dat, ik hoop zo. Dat is een samenvatting van Marieke Derksen. Gaan we daarna luisteren. Good as Gold van The Beautiful South. My love, my joy, my left, my smile, my knees. seat, I'll carry on regardless. Dried his mouth and in the Memphis sun, he carried on regardless. Tried to smile and he bit his tongue, but carried on regardless. Carry on with work, carry on with love, carry on with cheer and a thin above. Gold van The Beautiful South. Ongecompliceerd. We zien wel waar het schip strandt. Als je op je mel gaat, dan staan we gewoon weer op. Het is ook een beetje misschien wel hoe de boeken zijn die je uitbrengt, hè? Ongecompliceerd. Bijzonder ongecompliceerd. Nou, sommigen zitten natuurlijk wel echte problemen in. Maar laten we het wel een beetje normaal over blijven doen. We zijn geen therapeuten. Het zijn gewoon sportboeken. Ja. Of entertainmentboeken. Het is geen hogere kunst. Nee, want is de verleiding ook dan niet groot om dat toch uit te leggen dat het ook heel filosofisch is af en toe? En, nou, ik vind het nog steeds dat jammer. Dat doen schrijvers. Zo jammer dat mensen nooit die derde laag in die boeken zien. Maar ja, dat. Kijk, bij Harry Mullis zoeken ze ernaar. Maar bij mij nooit. Nee, ik zo ontzettend flauw. Het is maar goed ook misschien. Want ik zei dat net al een beetje, je bent wel een buitenbeentje. Ook in de boekenwereld, hè? Vooral in de boekenwereld, toch? Ja, misschien wel, ja. Merk jij, want ik weet nog wel dat het... het is 5, 6 jaar geleden of 10 jaar geleden misschien wel... dat Saskia Noord en Kluun, die werden toen aangevallen, hè, in talkshows zoals De Wereld Draait Door. Dat ze eigenlijk geen literatuur waren. Dat het eigenlijk maar een beetje de afdankertjes van de boekenindustrie was. Mm-hmm. Maar goed, al ondertussen verschrikkelijk goed verkochten. Maar daar heb ik me toen al aan gestoord. Want Kluun en Saskia Noord hielden wel de uitgeverijen waar ze voor werkten omhoog. Ja. Terwijl daar dan allemaal literaire schrijvers uitgegeven waren waar allemaal geld bij moest. Ja, ja, ja. Dus dat vond ik altijd al een raar verwijt. Ik bedoel, zij betalen jouw rekening, hoor. Dus je kan wat minder denigrerend doen. Zit jij nu een beetje in hetzelfde hoekje? Voel je dat zo? Niet meer. Omdat ik nu bij een uitgeverij zit waar gewoon wel normaal daarover gedacht wordt. Maar natuurlijk, kijk, ik weet het ook. Nee, maar in het wereldje. Ja, ik heb weinig contact. De eerste paar jaar ben ik nog wel naar feestjes gegaan in dat wereldje. Boekenbal, inderdaad. Boekenbal. Boekenbal, één keer naar binnen geweest, gillend naar buiten. Waarom? Nou, verschrikkelijk. Ja? Nee, ik vond dat zo naar. Wat dan? Iedereen vond zichzelf heel interessant. En kijkt alleen maar over schouder, is er een interessant iemand? Het is gewoon echt niet gezellig. Ja, ja. Het is gewoon zien en gezien worden. En ik zit dan gewoon liever in een bruine kroeg met leuke mensen een leuk gesprek. Ik weet wel dat er zaten dan de gasten van die boekenweek zaten op het podium. En daar mochten wij als gepeupel omheen dansen. Oh, als ja. Een soort... God, nou, doe even normaal. Je gaat gewoon niet op het podium zitten. Dus dat deed je ook niet? Nee, ik ben naar huis gegaan. Ja? Ja, maar zij vinden het heel leuk. Prima, het is gewoon niet voor mij. Nee, een beetje gangmaker op het verkeerde feest eigenlijk, ja. Ja, ja. Nee, ik heb daar niets mee. Maar ik heb sowieso niks met gala's of dat soort dingen. Nee. Want Tommy Wieringa, die heeft zich natuurlijk ook wel eens kritisch uitgelaten over boeken die jij hebt uitgegeven. Vooral ook toen het de publieksprijs won. Hè? Ja, ik denk dat Tommy daar nog steeds heel veel spijt van heeft. Want dat achtervolgt hem al 10 jaar. Nou, zullen we hem dan nog een keer instarten? Ja, nog één keer. In dat voetbalprogramma op RTL 7... Hoe heette die prijs ook? Wordt natuurlijk zoveel aandacht aan dat boek Gijp besteed, dat het voor de anderen een beetje een spek- en bonenprijs wordt. En ja, dat maakt het voor ons niet bijzonder aantrekkelijk om erbij te zijn. Ja, dit ging over die NS Publieksprijs. Ja. Ik moest ook even eens bezoeken. Maar die won Gijp. Ja. Van de Gijp. Maar dat hadden wij. Hij begon daarover. Wij hebben in ons broek gepiest van het lachen. Want we hadden nooit gedacht dat we dat zouden winnen. We hingen ook een soort in die stoelen, dronken. En dachten, nou, dit gebeurt nooit. En ineens zegt Martijn van Nieuwkerk. Dat was natuurlijk bij De Wereld Draait Door. Heel veel glamour eromheen dan. Ja. En wij schrokken op en denken, krijg nou wat. Maar we hadden het nooit zo serieus genomen. Want zijn aanklacht die hij dan hier heeft, is dat in een voetbalprogramma dat wordt opgeroepen om het publiek te laten stemmen op zo'n prijs. Het is een publieksprijs. Precies. Waarvan hij zegt van ja, dan heeft het niks meer te maken met wat wij aan schrijvers aan het doen zijn. En dan hebben wij er ook niks te zoeken. Maar dat is hypocriet van hem, want de genomineerden zijn de best verkochte boeken van het jaar. De Nederlandse boeken. Dus de echt obscure hoge literatuur zit er sowieso al niet tussen. Ja. Dus je maakt sowieso al een commercieel product. Ja. Ja. Ja, dan is het wel een beetje flauw om daarover te gaan zeuren dat het dan om populariteit gaat. Maar daar proef ik namelijk wel weer wat ik toen ook proefde met als het om gaat om Saskia Noord en Kluun. Proefde ik hier ook wel weer. Daar wordt toch op neergekeken. Het telt niet echt mee. Nee, maar kijk nu even in de bestsellerlijsten. Het is alleen maar non-fictie, zelfhulp, crime boeken. Ja, daar kan je inderdaad over wakker liggen. Maar je kan ook, als je literatuur maakt, kan je het ook positief in de markt zetten. En niet altijd zo in het nieuws komen. Het is gewoon ook niet sympathiek. Nee. Je kan het ook leuk maken om te lezen. En als het altijd maar heel zwaar en moeilijk en van die hele moeilijke boekenprogramma's. Ja, maar ja, dat is literatuur, hè? Dat is toch ja, maar literatuur kan ook heel leuk zijn. Of heel sexy, of heel spannend. Of... Ja. Maar het wordt in Nederland altijd een beetje neergezet als saai en suf en duf. Je moet gaan nooit naar de boekenbeurs in Frankfurt. Want echt, je wil jezelf wat aandoen. Oh ja? Zo ontzettend suf is het. Dan denk ik, maak het nou een beetje leuk. Maak het sexy. Maak het alsof je het zelf leuk vindt om te lezen. En zit daar dan ook niet een ambitie van jou om die kant dan ook? Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja? Er zijn natuurlijk wel wat mensen die dat nu doen. En tenminste, nog niet heel veel, maar... Literatuur sexy maken. Nou, vroeger, ja, ik weet niet, we hadden het net over, wij zijn ongeveer even oud. Vroeger was de Nederlandse literatuur best wel geil, toch? Ja. Met Jan Wolkers, en dat vond je echt spannend. Ja. Nou, noem nu eens iets. Tommy Wieringa. Nee, maar het is allemaal heel saai en moeilijk en ik heb het zwaar. En oh, wat ben ik, zit ik in mijn, nou ja, daar heb ik ook geen zin in om te lezen. Zwaarmoedig. Ja. Ja. Ja. Maar ook heel erg navelstaarderig. Maar hoe zou jij dat dan aanpakken als jij zegt van dat niet? Want dat zou je kunnen gaan opschudden met de kwaliteiten die je dan dus hebt. Wat je hebt laten zien met de boeken die je nu uitgeeft. Ja, maar ik ben eigenlijk geen uitgever. Sorry? Nee, maar Bert van der Veer, die zei dat eigenlijk best. Nou, dan stoppen we ermee. Nee, maar die zei toch, maar je bent meer een boekenproducer. Dat klopt eigenlijk wel. Oh ja. Kijk, ik kan geen roman in elkaar zetten. Dat is echt wat anders. Maar een boek in de markt zetten kan ik wel. Ja, ja. En ik zou zo denken, ook bij uitgeverijen die literatuur met jonge jongens. Kom maar even met iets spannends. Met iemand die met gestrekt benen ingaat. En niet allemaal met dat zuchten en steunen. Nee, maar blijkbaar heb je wel dan die expertise. Blijkbaar voel je daar wel iets bij. Dus dan zou je daar toch ook naar kunnen streven? Ja, nou ja, wie weet. Als echte sporters op zijn, nou, dan gaan we naartoe. Alleen als de sporters op zijn. Ja, hallo. Want het moet wel makkelijk gaan ook. Hey, nou, met sporters makkelijk. Dat is het echt het allermoeilijkste. Om die mensen over de streep te krijgen en geen ruzie te krijgen. Maar het lijkt me wel leuk, ja, om... Er is gewoon een beetje nog steeds een muffe geur om boeken. Ja. En dat vind ik niet terecht. Nee. En dat ben jij aan het opschudden nu. En dat kun je dus een stapje verder brengen nog. Wat is nu het eerstvolgende project eigenlijk waar je mee bezig bent? Is dat ook weer een sporter? Nou, we zijn bezig ook met bijvoorbeeld Zandvoort. Samen met de mensen van Zandvoort. Oh ja. Maar ja, dat is natuurlijk altijd maar de vraag of het doorgaat. Maar dat vind ik gewoon... dat is misschien niet het meest spannende verhaal. Maar dat is een fenomeen meer dan... Meer een fenomeen. Ja, ja. En ik vind dat ook wel bij ons past. Om ook met de officiële mensen die erachter zitten iets te doen. Wel iets nieuws dan voor jullie. Het is niet één persoon. Nee, dat hebben we al vaker gehad. Alleen die vallen niet op. Nee, dan gaat dit ook niet verkopen. Nee, maar het staat wel mooi. Ook belangrijk. Must-haves. Nou ja, ik hoop dat Zandvoort wel een enorme hit wordt in Nederland. Nee, maar we maken ook wel andere dingen. Alleen mensen pikken dingen op als Andy van der Meijden. Met zijn cocaïneverslaving. Of Glenn Helder die in de bak kwam. En tuurlijk verkoopt dat, maar daardoor kan ik ook wel dingen maken die over de geschiedenis van voetbal gaan en zo. Ja. Alleen daar belt nooit iemand je over. We gaan zo verder praten over jij als opvolger van jouw vader, hè, Johan, aan tafel bij Veronica Insight. We gaan nu eerst naar de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Het is Freddy van Tijn geworden met het NOS Journaal. In de zaak rond een dode man die woensdag in een auto in Vlijmen werd gevonden, heeft de politie een tweede man vrijgelaten. Volgens de politie zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er een geweldsmisdrijf is gepleegd. Er wordt nog wel een toxicologisch onderzoek gedaan. Bij coronaprotesten in Frankrijk blijken gisteren 29 politieagenten gewond te zijn geraakt. Er zijn 71 mensen aangehouden. In heel Frankrijk werd gedemonstreerd tegen de gezondheidspas en de vaccinatieplicht die de regering wil invoeren voor bijvoorbeeld zorgpersoneel. In totaal waren er zo'n 160.000 demonstranten. In Amsterdam is fotograaf Eddy Postuma de Boer overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse fotografen. Hij legde voor kranten en weekbladen het menselijk leven over de hele wereld vast. Onder meer volgde hij de opkomst van een jongere cultuur. Eddy Postuma de Boer was 90 jaar. En het aantal coronabesmettingen was de afgelopen dag opvallend lager dan de gemiddelde van afgelopen week. Vandaag ruim 4600 nieuwe besmettingen, ruim 600 minder dan gisteren en ook 1800 minder dan het gemiddelde van de afgelopen week. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is wel iets opgelopen, tot ruim 530. Het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, er trekken nog steeds op veel plaatsen wat buien over het land. Het zijn behoorlijk forse buien waar plaatselijk veel regen bij kan vallen. En er komt ook onweer bij voor. De meeste buien zitten nu in het midden van het land. En ook in het zuiden zitten er nog een paar gebieden. Die zullen het nog even volhouden, maar in de loop van de avond zullen de buien afnemen in activiteit. Het wordt niet helemaal droog vannacht. Aan de kust, aan de westkust, kunnen nog steeds een paar buien actief blijven. Maar verder in het land blijft het droog en daar zijn ook opklaringen. Er kan een lokale mistbank ontstaan en de temperatuur daalt naar een graad of 15. En dat is aan de hoge kant. Morgen hebben we in de ochtend vooral aan zee nog steeds een paar buien. In de rest van het land is het in de ochtend droog met af en toe zon. Morgenmiddag meer bewolking en opnieuw enkele felle onweersbuien. Eigenlijk vergelijkbaar met vandaag. Ook de temperatuur is vergelijkbaar. 20 tot 24 graden wordt het. Dan na morgen hebben we dinsdag ook later op de dag weer forse buien. Het wordt ongeveer 23 graden dan. Daarna blijft het wisselvallig zomerweer. Elke dag kans op een bui, vooral in de middag. En de temperatuur daalt in de loop van de week naar 20 graden, vooral aan het eind van de week. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek met Rutger Kastrieken. Ja, tot 7 uur praat ik vanaf het Scheveningse strand met mijn gast Marieke Derksen, uitgever van onder meer bestsellers zoals Gijp, Kieft en Derksen. En de opvolger van haar vader, Johan Derksen, want die gaat ermee stoppen. Dat is nu definitief. Hij gaat weg van televisie. Ja, en ik denk dat het ook echt zo is, maar met de heren weet je het nooit, hè? Praat jij daar wel eens met hem over? Nou, maar heel kort. Maar ik geloof dat hij er nu echt wel klaar mee is, ja. Ja. Want dat dagelijkse, dat zag hij dan nog wel zitten als een dagelijkse talkshow. Nou, maar, was dat... Ja, ze zitten nu dagelijks op tv. Ja, ik zie het regelmatig. En ja, ik vind het toch wel knap hoe je een wekenlang met niks een programma kan vullen waar mensen naar kijken. Voel jij dat ook niet wel af en toe als je kijkt? Nou ja, nee, dan denk ik, ja, zo lullen wij thuis ook. Dus dit is eigenlijk... Nee, maar heb je niet soms het gevoel, ze zitten het ook wel af en toe vol te lullen? Nou, dat is toch al jaren zo? Dat is toch niet iets heel nieuws, of wel? Nee, oké. Want jouw vader, Johan Derksen, zei zelf natuurlijk wel eens van... ik vind dat ik te veel op de automatische piloot ga. Zie je dat dan nu ook deze dagen? Nou, ik vond nu wel meer dat er een soort lol op een gegeven moment tussen de mannen was. Als het echt over niks gaat en er zijn nieuwe gasten die zichzelf ook niet zo serieus nemen. Ik vond het nu wel weer, ik heb niet heel lang niet alles gezien, af en toe maar, dat het wel weer fris was. Misschien andere setting. Ik was bang dat het een drama zou worden, maar dat is het niet geworden. Zie jij dat zitten? Nee, totaal niet. Waarom niet? Nou, Je praat makkelijk, je bent uitgesproken, je hebt geen blad voor de mond. Ik begin nu maar pas een beetje die radio te ontdekken, wat ik wel leuk vind. Maar tv, dan word je gevraagd voor talkshows, want die bellen wel. Want als je maar een beetje een vrouw bent en je zegt af en toe wat, dan gaan ze bellen. Ja. Maar dan word je gevraagd voor, wil je wat zeggen over de homorechten in Hongarije? Ik denk, nee, dan moet je mij niet hebben voor één tweetje. Dan moet je iemand hebben van de Nederlands, die in Nederland al 20 jaar voor de homorechten strijdt. Ja. Of ik word gevraagd, wil je wat zeggen over Liverpool FC? Ja, ja, dat is makkelijk. Ik heb het ook vaak. Dat is makkelijk van de talkshows. Hè? En dat je dan zegt, waarom bel je mij? Waarom zoeken ze een deskundige erbij? Of zoeken ze iemand die daarover gaat? Ik ben niet eens wie er speelt. Nee. Ja, maar je bent ooit in Liverpool geweest. Ja, maar dat vind ik niet genoeg. Nee, oké, maar dan, ik bedoel, dat zijn uitnodigingen van talkshows. Dat begrijp ik. Maar nu gaat het erom dat je gewoon dan een eigen podium hebt waarbij jij kan... Hebben nog niet gebeld. Maar als John de Mol belt, dan ga ik er wel even over nadenken. Maar dat was dus mijn vraag. Zie je dat zitten? En je riep gelijk nee, maar je bent nu eigenlijk al een beetje aan het schuiven. Nou, ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Alleen talkshows doe ik nooit, omdat ik geen expert ben op de onderwerpen waar ze over bellen. Johan Derksen moet straks wel vervangen worden. Ja, maar die is wel begonnen vanuit een positie als hoofdredacteur van een voetbalblad. En vergis je niet, hè, die hebben ook 10 jaar of zo op tv gezeten. Keek er niemand. En die hebben heel lang de tijd gehad om te ontwikkelen. Nou ja, dat hebben ze dus voor jou voorgewerkt. En nu kun je heel even naar hem luisteren, hoe dat er aan toe gaat. Ja, dat is goed. Ik weet heel goed wat ik niet kan. En ik weet ook heel goed wat ik wat kan. Wat kan je wel kan bijvoorbeeld? Ik kan niet presenteren. Ik kan niet in één zin zeggen... Goedenavond, dames en heren, van harte welkom bij Voetbal International. Als je toen op het platteland woonde en er kwam een Marokkaan of een neger door de straat... dan belde je de krant. Die darters, ze hebben net geen syndroom vandaan. Ah, jongen! Overigens vind ik dat jij de laatste bent die over dit onderwerp mee moet praten. Ja, maar... dat vind ik geen goede opmerking, maar jij weet hoe de situatie in elkaar zit. Ik vind echt dat je een keer erover op moet houden trouwens. Want jij weet echt hoe het in elkaar zit. Ik weet precies hoe het in elkaar zit en daarom zeg ik het. Jan Slachter is een man van in de 60 en ik heb dochters in die leeftijd van Jan Marijnis ook. Maar ja, ik zou toch thuis niet op een gemakje op de bank zitten... als ik wist dat mijn dochter Jan Slachter lag te pijpen. Ik kan heel slecht met mensen omgaan, maar geweldig met honden. Dus... Weten we zeker dat het niet Aquasi is? Mevrouw Ploemen. Mevrouw Ploemen, Lilian Ploemen. De aandachtzieke mevrouw Ploemen. Jongen, wat een hypocriete trut, zeg. Maar die mevrouw Ploemen, die hangt me zo ontzettend de strot uit. Maar waar komt dat nou door? Die spreekt de mensen toe omdat ze tegen imbecielen praten. Er zijn geen kleuters, mevrouw Ploemen. Weet je wat jij dan eens mee moet stoppen? Nou, geweldige flapdrol dat je bent. Nou? Weet je waar jij dan eens mee moet stoppen? Om hier roepen van je bent al in je derde huwelijk bezig, hè? Terwijl jij weet, mijn eerste vrouw is overleden. Ik ben 1 keer gescheiden en ik ben nu al jaren met de volgende getrouwd. Jij bent er ook 1 keer gescheiden. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg maar dan moet je ook ik niet altijd doen van... zeg ik altijd. Ik word neergezet als een soort rokkenjager. Dat vind ik ook niet netjes. Nou ja, jij zit hier ook weer een beetje stuk te gaan van de lach. Je bent wel trots, hè, op je vader. Nou, ik... Ik heb nu alles wel gehoord. In het eerste jaar dat het een beetje groot werd... dan werd je nog door iedereen gebeld. Wat zegt Johan nou? Wat zegt Johan nou? Dat heb ik al lang niet meer. En toen denk ik alleen maar, oh, dit fragment. Oh, ja, je redactie heeft echt goed werk gedaan namelijk. En denk ik, oh, daar komt hij, Jan Slachter. Ja, oh. Maar ik vind het dus helemaal niet erg als Johan dat soort dingen zegt... en als ik erin voorkom. Ik weet bijvoorbeeld van Kees Jansma... die zit thuis echt met samengeknepen billen. En zijn familie vindt het wel heel erg. Oh ja, ja. Maar ik moet er echt heel hard om lachen. Ik denk, ja, maar dat heeft helemaal niks met mij persoonlijk te maken. Dat is gewoon een grap. Ja. En ben je ook een beetje fan? Nee, dat niet. Nee, dat vind ik raar. Ik was het huis al uit voordat Johan op tv kwam. Dus het is heel erg gesplitst. Er zijn twee persoonlijkheden of zo. Dus het is Johan in de vaderfiguur en Johan op tv. Ja. Maar we hebben het er wel eens over inderdaad als hij dat soort dingen heeft gezegd. Ja, ik vind het meestal wel kunnen. Ik moet er meestal wel om lachen. En als je kritiek zou moeten hebben op je vader, wat zou dan voor jou? Wat zou nou iets zijn waarvan jij wel eens tegen hem zegt... ja, dat vind ik dan niet of dat moet je niet doen? Of is er wel eens iets? Nou, dat vind ik niet dat ik dat... En oh, gaan we nou ineens politiek zitten doen? Nee, maar als ik... Nou, politiek zat erin, want hij maakt die Ploemen zo af. En ik vind dat dus een heel leuk mens. Die dat begreep ik. Die heeft erop gestemd, hè? Nou, zij hebben mij gebeld. Van, wil je meewerken aan onze campagne? Want ik stem inderdaad PvdA. En ik vond haar juist heel grappig. Dat ze zei, dat vind ik zo leuk. Omdat Johan mij zo ontzettende trut vindt dat jij meewerkt. Kijk, dat vind ik dan weer de andere kant. Dan denk ik, dan heb je wel humor. Ja. Dat je er niet voor wegloopt, maar juist het opzoekt. Ja. En daarin staan Johan en ik staan we tegenover elkaar. Maar kunnen het juist heel erg waarderen als we het niet met elkaar eens zijn. Nee. En soms denk ik wel, en dan ben ik inderdaad een andere generatie. Denk ik, moet je nou met die Aquasi, moet je dat nou doen? Persoonlijk vind ik dat het... kan. Ik zou het zelf niet zeggen. Dus dat is een verschil in generatie. Maar de ellende die je erover krijgt... overstijgt zo erg wat je eigenlijk wil zeggen. Ja, want je moet eigenlijk wel ongeremd volle bak gaan... als je dat doet wat Johan Derksen doet. Hè? Want Ik weet dat bijvoorbeeld met Po-nieuws ook wel. Ja, je moet toch een bord voor je kop hebben en gewoon gaan. En op het moment dat je gaat nadenken en je denkt, ja, dit niet. En dat wat jij nu net ook zegt, van ja, wij zijn de generatie niet. Eigenlijk moet je het dan dus gewoon ook niet meer doen. Of moet je het niet doen? Eigenlijk niet. En daarom zijn een heleboel dingen, vind ik, ook in talkshows en items best wel saai. Want iedereen is een beetje bangig geworden. Cabaretiers zijn... geven ook toe, ik ben wat banger om dingen te zeggen. En eigenlijk is dat zonde. Eigenlijk moet je gewoon vrij uit kunnen praten zonder dat je mensen beschuldigt van misdaden. Ja, alleen dan kan het goed worden, hè? Als je gewoon zo snel gaat dat je het niet erg vindt om af en toe er ook uit te vliegen. Alleen denk ik dat de heren nu ook wel een beetje terughouden, hoor, op sommige dingen. Ja, denk je? Want je weet, de ellende is zo groot. Ja. Als je een grapje maakt die verkeerd valt bij bepaalde mensen. Het is trouwens altijd een week later en geknipt en... Het zijn nooit de kijkers die uit... Het zijn altijd de mensen die het via horen of via Twitter. Ja. Twitter is natuurlijk daar echt een bron van. Ja, het is een soort moreel ding. Ik vind dat je over de meeste grappen kunt maken. Maar ik vind bijvoorbeeld nu die anti-corona-bappies te ver gaan. Dat vind ik geen grappen meer. Ja. Maar zij zien dat zelf weer anders. Ja. De opvoeding die jij hebt genoten... Ik begrijp... Nou, opvoeding... Nee? Nee. Jawel. Nee, mijn moeder heeft me heel goed opgevoed. Daarna was het het huishouden van Jan Steen. Ja, Johan niet? Want jouw moeder is op een zeker moment overleden, hè? Toen ik 12 was. Ja. En, nou, dan heb je de basis wel lekker staan, hoor. Nou, nee, toch? Jawel. 12? Ja. De echte basis staat dan wel en dan komt die puberteit nog. Ja, ik wou zeggen, dat is best wel heftig. Nou, en daarom zit ik hier met twee hele lelijke tatoeages. Tribals. Nou, hier ook nog een vreselijk bloemetje. Maar dat zijn foutjes. Maar goed, opvoeding? Ja, want Johan heeft dat toch wel op zich genomen. Want ik begrijp ook dat zijn, tussen aanhalingstekens, haat tegen Louis van Gaal ook te maken heeft met dat zijn eigen vader zo autoritair was altijd. Nee, ik ben absoluut niet autoritair opgevoed. Totaal niet. Nee. Juist misschien wel iets te vrij. Van je mag misschien wel een keer naar mijn rapport kijken. Oh ja. Hallo, hier. Eerst mijn rapport. Dan hoef je niet veer in mijn reet te steken. Maar even kijken is even misschien oké. Een beetje aandacht. Ja, dus het sloeg ook wel een beetje door. Maar ik kan niet zeggen dat ik autoritair ben opgevoed. Nee, maar er is toch ook een moment geweest dat jij thuis kwam met een tongpiercing. En toen ging het wel fout, dacht ik. Nou, dat was de week na mijn tribal. Ik sloeg een beetje door. Moest je eruit laten halen? Ja, het was een George Michael video op MTV. En dan was ik heel erg van indruk door de styling. Dus toen binnen een paar weken dacht ik, dat kan ik ook allemaal. Maar dat vond hij te ver gaan. Maar dat kwam op mij conservatief over. Nou, hij was blij dat ik niet zwanger was. Dus... dan valt het toch wel mee. Ja. Dus je hoeft alleen maar een piercing weg te laten. Toch? Nou, als je het zo bekijkt. En wat jullie samen keken vroeger? Keken jullie samen televisie? Nou, ik ben... ze denken altijd dat Jan heel rechts is. Maar dat is helemaal niet waar. Want Jan is hartstikke links. Is dat zo? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, hij geeft al zijn snabbels aan het goede doel. Jan is een softie. Maar hij is pas aan het goede doel gaan geven toen hij in de problemen kwam met dat... Nee, dat was daarvoor wel iets, maar hij is helemaal niet zo heel rechts. Nee, maar hij is de Forum voor Democratie, notabene, heeft hij gewoon... Dat is een ding waar wij niet met elkaar over kunnen praten, dat hij dat één keer heeft gedaan. Nee? Trek jij dat niet? Nou, toen stond het Forum er iets anders voor dan nu de complete idioterie die daar heerst. Maar ik was het er al niet mee eens, nee. VVD vind ik wel netjes, als PvdA'er. Maar nee, dat vond ik al te ver gaan. En waar zit het hem dan vooral in? Niet netjes genoeg? Of wat bedoel... Nou, ik ben ook wel een beetje van de oude partijen, hoor. Ik bedoel, die opportunistische nieuwe partijen die maar wat schreeuwen... en een half jaar later liggen ze weer allemaal overhoop en uit elkaar. Ik vind dat, ik heb daar geen vertrouwen in. Maar je zag al een beetje aankomen dat die Thierry niet helemaal 100 is, natuurlijk. Oh ja? Nou, het lijkt me een slimme jongen. Maar die gaat nu zo complottheorieën. Ja, ja. Dat zagen we toch een beetje aankomen, of niet? En dat was het moment dat jouw vader daar wel in meeging, Nee, dat was veel eerder al. Maar toen dacht ik altijd, dit is veel te rechts van jou. Dat slaat helemaal nergens op. Ik ben mijn saaie PvdA. Maar is hij misschien dus stiekem dan ook wel? Wij vroeger thuis bij ons altijd PvdA gestemd. We hadden ook de VARA-gids. Jan heeft nog steeds de VARA-gids. Echt de ouderwetse zuilen. Ja. Dus dat... Man. Dus, maar nee. VPRO keken jullie? Ja, ik moest dat kijken. Theo en Thea, mevrouw ten Katen. Ik kwam op mijn 11e terug van kamperen met vriendinnen. En toen zeiden allebei mijn ouders, dit moet je zien. Hair, de film. Nou, dat gaat over drugs, seks, hippies, de Vietnamoorlog. Zo werd ik heel erg opgevoed. En in de ochtend dus Theo en Thea? Jazeker. Zullen we even luisteren? Heel graag. Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hippie, hoera? We te zingen. Een vrouw, leuk liedje, klap in je handen, hop, sa, sa. Waar ga jij naartoe, als Aarsema? Ik ga even polshoogte nemen. Ben je gek geworden? Gek geworden, ja. Gek van verlangen, zul je bedoelen. Dit is Trudy. Dag, Trudy. Trudy is een gesteriliseerd teefje die ik hoogstpersoonlijk gered heb uit de handen van de Vivi-sectie. Hallo, flikkertjes uit Rotterdam en pottenlintjes uit Amsterdam. Laat jullie zijn verhaal uit jullie de zaak. Fijn. Hoe harder de grap, hoe harder de klap, hoe leuker de grap. Juist! Dat vind ik een goeie. Zijn jullie er al achter gekomen wat we uitgebeld hebben deze week? Algewenste intimiteit. Tja, dacht ik al dat ik begrepen heb. Het ging over lesbisch. Ja. Nou dan, het ging over lesbisch deze week. Lesbisch. Erg, hè? Het heeft ook wel de Nederlandse taal verrijkt, hè? Oh, ik vind het, het klinkt, als je het uit context klinkt, het natuurlijk mensen die het niet kennen denken, wat is dit voor idioterie? Ja, ik ben hier ook mee opgegroeid. Maar ik moet er nog steeds zo hard om lachen. Ja. Ik vind ze, ik gebruik ook nog steeds met vrienden nog steeds heel veel zinnen uit Theo en Thea. En wat voor woordjes zijn je dan vooral bijgebleven? Nou, het liefst gebruik ik nog steeds uit de film, die ik fantastisch vind. Zijn we ook met gezin in de bioscoop geweest. Kom maar bij het warmer bakkertje. Daar moet ik zo hard om lachen, Marco Bakker, die dat dan tegen Theo zegt. Ja. Die vind ik nog steeds heel leuk. En eigenlijk alles wat zij deden was wel heel erg leuk. De eerste Theo en Thea, geloof ik, die ik zag, was ook met een nudistenkamp. Gewoon op kinderochtend TV. Ja, het was ook best wel taboe doorbrekend. Maar zo zag je het toen toch niet, als kind? Ik vind dit heel erg grappig. Nou ja, ik weet wel nog dat, want wij waren toen waren wij ook al even oud. En dan wordt er wel ook over seks gesproken en over waar je als kind natuurlijk dan wel denkt van, oh ja. Ja, maar op een of andere manier deden ze dat heel goed en luchtig en grappig en ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk waren ze natuurlijk altijd. Ja, ik vind het nog steeds heel erg leuk. Want daar in die tijd, bedoel, wat dat betreft is de tijden zijn natuurlijk ook wel veranderd. Hè? Want jij komt ook vaker de opstand tegen de verpreutsing. Ja, ben ik zelf helemaal niet zo'n ontzettende naakloper, hoor. Als ik hier het water in ga, doe ik het liefst een duikpak aan. Ik bedoel, dat vind ik het prettigst. Maar je kwam wel met de leus Free the Boobies. Nou, ja, dat was een beetje, kijk, zo gaat de media. Ik was voor de Veronica-gids en zei ze, ja, maar Joep van het Hek doet ook mee. Nou, dan doe ik ook wel mee. En dan moest je een leus opschrijven. En de enige bij wie het afgebeeld is, bij mij. De rest stond gewoon op de foto. Denk, ja, godverdomme. Dat kwam vanaf de Free the People, hè? Want daar stoorde je aan. Nou, ik vind de truttigheid op tv wel echt heel erg. Ik bedoel, ik kom uit een tijd, inderdaad, daar kon je geen Nederlandse film of er kwam een man in zijn blote tokens voorbij lopen. Ja. En elke reclame van douchemiddel was een vrouw in blote borsten. Wat gewoon heel mooi is. En nu moet er in het museum dingen worden afgedekt, want mensen zijn gepikeerd. Ja, sodemiet erop. Daar word ik echt heel moe van, ja. En waar komt dat dan vandaan, denk jij? Het is een beetje die woke-beweging, hè? Ja, ik... Het is moeilijk om het aan te wijzen, denk ik. Maar het zijn ook mensen waarvan je denkt dat ze best wel open-minded waren. Die nu bijvoorbeeld Paul Verhoeven heeft een nieuwe film. Ja. Die natuurlijk weer gewoon met gestrekt been erin gaat over lesbische nonnen. En dat vind ik van hem te gek. Vind ik heel goed dat hij het doet. Maar hij is nog de enige die het doet. Ja. Want voor de rest is het natuurlijk allemaal heel saai en aangekleed en preuts. En van mij mag het wel weer wat opener. En hoe bereik je dat? Is dat dan door in de Veronica-gids te zeggen Free the Boobies? Nee, natuurlijk niet. Dat doet helemaal geen ene riet. Dat weet ik ook wel. Nou ja, ik weet niet, maar iedereen je draagt dan misschien je steentje bij. Het is best wel moeilijk namelijk om daar om die tijd dan nog te kenteren, hè, als je dat zou willen. Want ik ben het in grote lijnen met je eens dat het wel erg doorslaat vaak. Nou, misschien zijn er ook wel golven voor, dat weet ik niet. Soms is het ook wel goed. Hè. Ik bedoel als je kijkt naar Zwarte Piet, ik weet niet hoe je daarin staat, maar het is ook zoiets waarvan je best kan zeggen, als daar veel mensen door gekwetst zijn, dan moet je dat misschien moeilijk. Ik heb denk ik al in 20 jaar in live geen Zwarte Piet gezien. Ik was vorig jaar voor een afspraak in Helmond en daar liep een Zwarte Piet op straat. En toen dacht ik ook zo, dat kan toch niet? Ja. Dat ligt ook een beetje aan waar je woont en met wat voor mensen je omgaat als het mensen echt kwetst. Maar denk jij nou echt dat een borst iemand echt kan kwetsen? Nee, daarin door. Ik denk het niet. Nee. Ligt er wel aan hoe die hangt, natuurlijk misschien. Nou, ik ga er niks over zeggen. Want dan heb ik de hele vrouwenbeweging achter me aan. Nee, maar een beetje een leuke ponte borst. Ja. Ik hou er wel van. Ja. Ik deed even een Wilfred Geneetje, dat ik deed zomaar zoiets zijn. Ik hoop dat jij er dan in de val loopt. Ja. We gaan eigenlijk naar het volgende rubriekje. Oh. Het strandboek. Mooi bumpertje. Hè? Oh, dat was hem al. Daar is toch wel over nagedacht. Een soort van Google Translate hebben ze volgens mij gewoon ingezet. Maar het is het strandboek. Ja. Jij hebt een tip voor de mensen die op vakantie gaan. Jij zegt, jij als boekendeskundige, welk boek nemen de mensen mee op vakantie? Nou, ik heb hier best wel lang over na moeten denken. Want iedereen doet natuurlijk altijd heel interessant over boeken. Dus ik dacht, ik kan natuurlijk dan iets heel ingewikkelds. En Charles Dickens, Salman Rushdie. Ik heb het allemaal staan hoor, nooit gelezen. Zoals iedereen die heeft staan, de duivelsverzen. En niemand heeft hem ooit gelezen. Maar het is toch wel een beetje een nare tijd. En ik dacht, als je nu op het strand zit, je wil gewoon vermaakt worden. En ik ben een ontzettende fan van oud-Hollywood. De echte oud-Hollywood. En er is ooit in 1965 een boek uitgekomen, Hollywood Babylon. Dat is 10 jaar gebannen van de markt. En dat is de extreme gossip over oud-Hollywood. En dat is smullen. Daar zijn ook heel veel urban legends uitgekomen. Verhalen die nu nog steeds in podcasts helemaal gevolgd worden. En dat is een waanzinnig boek. Ze zijn later ook nog 2 vervolgen opgemaakt over onze tijd. Maar eigenlijk is die oude het lekkers. Toen, waar gaat dat dan? Dat is dus eigenlijk roddel en achterklap. Ja, maar toch heeft het iets meer zwong. Omdat het oude Hollywood heeft nog een soort mysterie. De enorme glamourvrouwen die je nooit zag buiten de verlichting. En de mannen die nog enorm, de Humphrey Bogart-achtige types. En ik heb heel veel sympathie voor die tijd uit Hollywood. Die enorme glitter en glamour. En dat filmsterren ook onbereikbaar waren. Nu is er geen één ster meer onbereikbaar. Nee. We zien alles van ze. Maar eigenlijk wil ik het niet. Ik wil Marlene Dietrich. Die toen ze ouder werd gewoon verdween. We hebben haar nooit meer gezien. Ja. Dus we zien haar nog altijd als de grote diva. Dus het is eigenlijk dat je wil eigenlijk dat ze niet bereikbaar zijn. En dat is uit die tijd ook zo gebleven. En daar kun je in dit boek dan van alles van teruglezen waarvan je denkt, daar krijg ik rode oortjes van. Nou, het zijn wat andere. Het zijn echt, het is heel, heel sappig. Maar dat was ook, die wereld was best wel rock and roll toen. Ja, de dames waren de mooiste dames aller tijden. Ja. De mannen, de stoerste mannen. Nou, trouwens, toen waren er natuurlijk heel veel dansende mannen. En dat mysterie rond het oude Hollywood vind ik prachtig. En zo kinderachtig dat ik ook er naartoe ben gegaan en naar al die graven van die mensen ben gegaan. Echt waar? Ja, dan ben je natuurlijk een beetje een freak. Ja, dan sla je wel door. Ja, maar ik vond dat toch heel. Dan sta je toch bij het graf van Rudolph Valentino en dan denk je, oh. En dan een selfie. Nee, dan maak je geen foto's. Dat is raar. Ja, weet ik veel. Nee, dan waarom ga je er dan heen? Rudy. Gewoon. Om daar even. Nou, hetzelfde als waarom ga je naar een museum? Dan sta je ook voor een schilderij. Ja. Toch omdat je ze even wilde eren. Ja. En als je dan even lekker op het strand wil zitten met echt een goede gossip over de glamour van ooit, Hollywood Babylon. Mooi, goede tip. Nou, dan kunnen de mensen bestellen, kunnen ze meenemen op vakantie. Je zei al eventjes, de toekomst van Inside, die is vooral gericht nu op Zandvoort. Althans, daar zijn jullie mee bezig. Nee, andere dingen, maar alles is altijd zo, nu zeker met de corona, zo ingewikkeld met timing en gaan we weer dicht. En dat ik even nog niet helemaal een lekker pad heb uitgestippeld. Irene Wüst, komt toch ook een boek van? En die komt er nooit. Want ben jij ook vals. Dat hoofd ook. Leg dat nog eens één keer uit. Als je erbij trekt. er was een boek van Irene Wüst. We zijn er uiteindelijk. Vond Irene het niet prettig. Ik ga niet zeggen waarom. En dan ga ik het niet doordrukken en zo'n meisje ongelukkig maken. Te veel privé. Nou, er waren wel dingen waar ze achteraf niet blij mee was. Ja, ja. En dat had niets met de schrijver te maken, dat had niets met haar te maken. Ze was gewoon gebeurtenissen heel die ze liever onzeker daarover. En ik heb afgesproken om nooit te zeggen wat het is. En zij heeft zich ontzettend professioneel uiteindelijk in de afhandeling daarin gedragen. Maar ik vind niet dat als je een boek met mensen samen maakt, dat ik had namelijk qua rechtelijk had ik alle ja, want het was aan de druk. Het werd toch gedrukt, toch? Ja, door kunnen laten gaan. Maar ik vind een boek me niet zoveel waard dat je iemand er doodongelukkig mee maakt. Nee, dat is dan toch wel behalve Michael Bogert, die ooit doodongelukkig werd door Thomas Dekker. Ja, precies. Maar dat is weer helemaal goed. Ja. Nee, maar dat gaat me dan te ver. Ik ga niet over lijken. En is dat dan, was dat, nee, dit was daarvoor, denk ik, hè? Dit is al jaren geleden, hoor. Ja, precies, ja.